Здравейте! Седнете удобно. Изправете гръбчетата, освободете раменете. Започваме с ом. Дълбока глътка въздух. Насочваме вниманието към случващото се в момента, осъзнавайки къде се намираме, как се чувстваме. Чувайки звуците около нас. Усещайки тялото, как е застанало. От по-грубите към по-финните усещания. Чувствайки допира с пода, по краката, по седалището. Чувствайки допира между отделни части на тялото, където има контакт, по крака, по ръце. Ако има някакви по-специфични усещания, тягане, болка или каквото и да е, чувстваме, осъзнаваме. Насочваме вниманието към дишането, без да се стремим да го променяме, наблюдаваме, чувстваме и осъзнаваме дишането. Наблюдаваме там, където го усещаме най-осезаемо. В нослето, в гърдите, в корема, където и да е. Дишаме, чувстваме дишането. И осъзнаваме продължителността на вдишванията, на издишванията, без да се стремим да ги променяме насилствено. Наблюдаваме, чувстваме и осъзнаваме това, което е. Кратки, дълги. Насочваме вниманието към менталното ни състояние в момента. Един поглед върху ума. Осъзнаваме какво е менталното ни състояние. Дали сме спокойни, дали сме превъзбудени, напрегнати, отпуснати, заспали, каквито и да сме, осъзнаваме моментното състояние. Сега си поставяме една ментална нагласа да поддържаме тази осъзнатост за случващото се на всяко едно ниво. Физическо, психическо, да останем будни и осъзнати по време на практиката. Нека да си отворим очите. Изправяме се. Започваме с загрявка. Отгоре надолу ще караме. Нека първо с вратлето, няколко въртеливи движения наляво и надясно. Без да бързате, с пълен обем на движение, няколко пъти на едната и на другата страна завъртаме главата. След което ушенце към рамо. Дясна ръка хваща лява зад гърба, издърпваме надясно. Дясно ухо към дясно рамо, обтягаме настрани. Глътка въздух тук. След което вдишваме диагонално, издължаваме брадичката нагоре, издишваме надолу брадичката към рамото. Повтаряме на другата страна. Лява ръка хваща дясна зад гърба, издърпваме наляво, ляво ухо към ляво рамо, дълбока глътка въздух тук. След което пак вдишване нагоре, диагонално, издишване надолу към рамото. Отпускаме ръцете и правиме няколко полукръгчета с главата, само надолу и настрани. Отпуснете главата, залюлейте като люлка, наляво надясно няколко пъти. След което правиме по един пълен кръг във всяка посока, като много внимателно придвижваме главата назад. В едната посока връщаме, после в другата. Продължаваме с раменете, няколко въртеливи движения. В едната посока, в другата посока. Сега големи кръгове от раменете, развъртаме ръцете. С длани нагоре вдигаме, с длани надолу спускаме. Няколко такива пълни кръга, колкото можем, по-големи. В едната посока, после обръщаме в другата посока. Пак въртеливи движения от раменете. Една-две прегръдки отпред, шляпвания отзад на ръцете. Развъртаме лактите. От лактите въртиме долната част на ръцете. Кръгчета в едната посока, кръгчета в другата посока. След което пръстите няколко пъти стискаме, изпъваме, стискаме, изпъваме. Китките надолу-нагоре няколко пъти. Въртеливи движения на китките в едната посока, в другата посока. След това преплитаме пръсти, обръщаме дланите нагоре, изпъваме ръцете нагоре. Поемаме си дълбока глътка въздух, издишваме на едната страна и притискаме срещу положния крак силно към пода. Поемаме си дълбока глътка въздух тук, издишваме тук. След което вдишваме в центъра, издишваме на другата страна. Изпъваме хубаво ръцете, отваряме гърдите в страни, срещу положния крак е тежък. Вдишваме в центъра, издишваме, отпускаме ръцете. Правиме няколко въртеливи движения наляво и надясно. Ръцете си се върткат и се мяткат настрани. Няколко кръгчета на едната страна, на другата страна. Хубаво, усуквания в гръбначния стълб. След което продължаваме с въртеливи движения в таза. Правиме няколко кръгчета в едната посока. Обратно. Тазобедрените стави. Повдигаме дясно коляно. Настрани и назад. Въртеливи движения от тазобедрените стави. 5 пъти. Може да си стъпвате като направите едното завъртане, а може да стоите на един крак, ако имате достатъчно баланс. 5 пъти назад, 5 пъти напред. Обратно сега. Отзад напред. Повдигаме коляното и развъртаме. Като направим 5 повторения, повтаряме с другия крак. Повдигаме коляно, отваряме настрани и назад. Ако трябва, стъпваме. Ако можем, запазваме баланс на един крак. Правиме 5 повторения. След което обратно. Отзад напред. 2, 3, 4, 5. Преклякаме лекичко и развъртаме коленете с кръгови движения в едната посока. Обратно в другата посока. Така. Стигнахме до глезените. Повдигаме дясно стъпало, стискаме пръсти, изпъваме и разтваряме. Първо пръстите няколко пъти. Свиване и изпъване, след което глезена надолу и нагоре. Въртеливи движения в едната посока. Обратно в другата посока. Правиме смяна. Другото кръче е пръсти. Стискаме, изпъваме, разтваряме пръстите колкото можем. Стискаме, изпъваме, разтваряме. Надолу-нагоре глезена. Въртеливи движения в едната посока. В другата посока. Така. Заставаме в изходна позиция със събрани стъпала. Ще направим Сурия Намаскара, вариант А. Включваме звуковото дишане с леко присвиване в гърлото, съвсем лекичко, колкото да се завихри въздуха. И започваме. Вдишваме ръце нагоре, издължаваме колкото можем, издишвайки навеждаме. Може и с леко присвити колене първия път. Ръцете или на пода, или на краката, вдишвайки, издължаваме гръбчето напред. Издишваме, стъпваме назад и първия път нека да легнем по корем. Вдишваме бебешка кобра, лекичко повдигаме гърдите, огъваме назад. Издишваме, гледащо надолу куче. Повдигаме седалището и обтягаме гръбчето. Колкото можем, в началото може да сме с леко присвити колене. Акцентираме върху изпъването на гръбчето. Хубаво разтваряме пръстите на ръцете, заземяваме основата на показалците и на всички пръсти като цяло, но особено показалците да са заземени. Раменете настрани от ушите, трицепсите настрани и надолу към пода, главата между ръцете, коремчето е леко присвито, лека вътрешна ротация в бедрата и петите към пода, докъдето стигнат. Поглеждаме напред. Прихождаме към ръцете с една стъпка, две, три, колкото можете, с скок някои, вдишвайки издължаваме гърба напред, издишваме, навеждаме леко надолу, може да сме с леко присвити колене. Вдишваме, изправяме догоре с издължен гръбначен стълб, ръцете нагоре, издишваме, спускаме ръцете и изходно положение. Второ повторение, вдишваме ръцете горе, издишваме, навеждаме докъдето можем, вдишваме, издължаваме гръбчето напред. Издишваме стъпка назад, правиме модифицирана чатуранга на колене, спускаме коленете на пода и правим сгъване в лактите максимум до 90 градуса. Може да е микросгъване, съвсем лекичко сгъвате навътре към тялото лактите, не настрани. Оттам избутваме нагоре като лицева опора, отваряме гърдите, огъваме назад докъдето можем, издишвайки, гледащо надолу куче, повдигаме седалището и изпъваме гърба. Задържаме 5 дихания. Едно. Две, три, четири, пет. Поглеждаме напред, стъпка, скок, кой каквото може, с вдишване издължаваме гърба, с издишване навеждаме надолу. На следващото вдишване с издължен гръбначен стълб, догоре, изправяме, изпъваме ръцете нагоре, издишваме, изходно положение. Последно повторение. Вдишваме ръце горе, поглеждаме към тях, издишваме, навеждаме надолу, поглеждаме нослето. Вдишваме, издължаваме гръбче напред, поглеждаме междувеждие, издишваме, стъпка назад, спускаме към чатуранга. Може на колене да я направите пак, който има сила в оригинален вид. Вдишваме, огъваме назад, гледащо нагоре куче, издишваме, гледащо надолу куче, изпъваме хубаво гръбчето, заземени ръце, пръсти, основи на пръсти. Дълбоко дишане, задържаме така. Две. Три. Четири. Пет. Поглед напред. Стъпка, скок, прихождане, както можете. С вдишване издължаваме гърба, с издишване навеждаме надолу. Вдишваме, изправяме догоре с изпънати ръце. Издишваме, сама ститихи и изходно положение. Сурия намаскара, вариант Б. Две повторения ще направим. Със събрани стъпала, приклякаме дълбоко, вдишваме ръцете нагоре, поглеждаме към тях. Издишваме, изправяме коленете, навеждаме надолу от анасана. Вдишваме, издължаваме гръбчето напред. Издишваме, стъпка назад, изпускаме към чатуранга дандасана. Може на колене да направите варианта. Вдишваме, огъваме назад, гледащо нагоре куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Сега войне дно, десен крак стъпва до дясна ръка. Задния крак е заземен на 45 градуса, дишваме ръцете горе, поддържаме коляното на десния крак над глезена пресвито, издишваме чатуранга, дишваме гледащо нагоре куче, издишваме гледащо надолу куче. Война дно с ляв крак напред, стъпваме с левия крак до лявата ръка, пресвито коляно на левия крак, дишваме ръцете горе, издишваме надолу чатуранга дандасана. Още веднъж, гледащо нагоре куче, вдишваме, огъваме назад, издишваме, изпъваме в гледащо надолу куче. Задържаме 5 дихания. Едно. Четири. Поглеждаме напред, стъпка, скок, прихождане, каквото можете, с вдишване издължаваме гърба, с издишване навеждане надолу. Приклякаме, вдишваме, повдигаме ръцете нагоре в уткатасана, издишваме, изправяме в изходно положение. Последно повторение. Дълбок клек, вдишваме ръце нагоре, поглеждаме към тях, издишваме, навеждаме напред и надолу, утанасана. Вдишваме, издължаваме гръбчето напред, издишваме, стъпка или скок назад, чатуранга дандасана, може и на колене. Вдишваме, огъваме назад, гледащо нагоре куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Воин едно, десен крак напред, стъпваме, вдишваме ръцете горе. Издишваме, чатуранга дандасана. Отново вдишваме, огъване назад. Издишване, гледащо надолу куче. Ляв крак стъпва напред. Войн едно, вдишваме, ръце нагоре. Издишваме. Чатуранга дандасана. Вдишваме, огъваме назад, гледащо нагоре куче. Издишваме, гледащо надолу куче. Задържаме 5 дихания. Едно. Две. Дълбоко дишане. Три. Четири. Пет. Поглед напред. Стъпка, скок, прихождане. Вдишваме, издължаваме гръбначния стълб. Издишваме, навеждаме надолу. Приклякаме, дишвайки ръце нагоре в уткатасана. Издишваме, изправяме в изходно положение. Падангуштасана. Разтваряме стъпалата на широчината на хълбоците. Навеждаме се и хващаме палците. Ако не стигаме палците, хващаме глезените. Ако е нужно, коленете може да са леко присвити. С дишване първо издължаваме гръбчето напред. Издишвайки, навеждаме с гърдите към коленете, отпускаме главата надолу. Сега, стъпалата са силно притиснати към пода, лека вътрешна ротация в бедрата, вътрешната страна да се отвори назад. Коремчето под пъпа е леко активно, мускулчетата са леко стегнати. Ако можем, малко по малко изправяме коленете докъдето можем, гърди към колене, главата надолу. Лопатките към гръбчето, раменете в страни, да се освободи вратлето. Гледаме нослето, задържаме така още малко. На следващото вдишване издължаваме гръбчето напред. Издишваме тук. Слагаме ръце на хълбоците, вдишваме, изправяме догоре. Издишваме, изходно положение, събираме стъпалата, ръцете до хълбоците. Утита Трикона Асана. С десен крак стъпваме надясно, отваряме дясното стъпало надясно, към задния край на постелката, правиме триъгълник, първо издължаваме надясно и от тазобедрената става навеждаме надолу целия торс. Дясната ръка може да я сложим от вътрешната страна на пищяла, може да хванем глезена, палеца или на земята да я сложим. Където и да сме, нека краката да са силни, бедрата да са стегнати, корема да е стегнат. Гледайте, хубаво, гърдите да са настрани отворени, гръбчето да се подравни в една равнина с краката, доколкото може. Все едно сте се облегнали на една невидима стена. Лявата ръка е изпъната нагоре с палец по посока на главата. Ако можете я гледате, ако не, гледате където сте стабилни. Издишваме. Поглед долу, вдишваме, изправяме догоре и повтаряме на другата страна. Отваряме ляво стъпало наляво. Дясното стъпало е лекичко с палеца малко по-навътре. На издишването спускаме надолу, гърдите са отворени в страни, гръбчето и краката в една равнина. Най-важното, основата да е стабилна, бедрата да са стегнати, корема да е стегнат. Поддържаме гръбначния стълб издължен, да не се изкривява, изправен доколкото може, вратлето също, като продължение на гръбначния стълб, да не се изкривява. Може да се извива евентуално с поглед нагоре или надолу. На следващото вдишване изправяме горе. Вариант Б. Паривритта трикона асана ще направиме. Завъртаме се надясно. Десен крак напред, левия отзад на 45 градуса, може и малко по-наляво да е стъпил. Подравняваме хълбоците и навеждаме, слагаме лявата ръка на десния крак или на пода. Издължен гръбначен стълб и правиме извивка на дясно, с гърдите на дясно. Евентуално вдигаме дясна ръка нагоре с палец към главата. Ако можем, я поглеждаме. Ако не, гледаме където сме стабилни. Задържаме така. Още две глътки въздух. Четири. Пет. Отвиваме, вдишваме и изправяме нагоре. Завъртаме се наляво, повтаряме по същия начин. Първо наместваме стъпалата, ляв крак напред, десния отзад на 45, може и по-надясно. Подравнените хълбоци навеждаме с гърди към коляно. Дясна ръка може да сложим на лявото кръче или на пода, отвътре или отвън, където можете. Издължен гръбначен стълб, извиваме наляво колкото можем, гърдите се отварят наляво. Лявата ръка е нагоре, с палец към главата. Ако можете, поглеждате. Ако не може да вдигнете ръката горе, може да я държите на хълбука. Няма значение. Важното е основата да е стабилна, гръбнакът да е издължен и извит настрани. Триъгълник с извивка. На следващото издишване отвиваме, вдишваме и изправяме горе, за момент в страни, издишваме в изходно положение, само с тихи стъпваме си напред. Утита паршва конасана. С десен крак правиме голяма стъпка надясно, отваряме дясното стъпало към задния край на постелката, на издишването присилваме коляното на десния крак, над глезена. Може да се подпрете с дясната ръка над коляното и да изпънете лявата ръка над главата, диагонално да се получи като една линия от петата на левия крак до пръстите на лявата ръка. Ако можете, влизате в дълбочина, слагайки дясната ръка от външната страна на дясното кръче и дори притискате коляното на десния крак към ръката. Задържаме така. На следващото вдишване изправяме, повтаряме на другата страна. Присиваме лявото коляно над левия глезен, може подпряни, може и в дълбочина. Изпъвате дясната ръка като един диагонал от петата на десния крак до върха на пръстите на дясната ръка. Една права линия. Хубаво е да имаме тежест на десния крак. Изпънатия крак трябва да е притиснат към пода. Все едно сте настъпили един ластик и сте го изпънали с ръката хубаво. Евентуално може да погледнете нагоре към ръката, ако вратлето е окей. Задържаме. На следващото вдишване изправяме за момент страни, след което стъпваме си напред в изходно положение. Прасарита падотанасана 1 и 3. С десен крак стъпваме надясно, стъпалата са успоредни едно на друго, широк разкрач, ръцете на хълбоците, на издишването навеждаме надолу и слагаме ръцете на широчината на раменете, ако можем на линията с краката. С вдишване издължаваме гърба напред, на издишването отпускаме тялото надолу, като се стремим навеждането да става доколкото може от тазобедрените стави, по-голямата част, бедрата стегнати, коремчето под пъпа, леко активно, фокусът в нослето, лопатки към гръбче, раменете в страни, задържаме така, дълбоки дихания, ако е нужно, може да сте с присвити колене, но ако можете, изправете коленете, влизате доколкото можете дълбоко, без да се насилвате прекалено, усилие без насилие, това е. На следващото вдишване издължаваме гърба напред, издишваме тук, ръце на хълбоци. Вдишваме, изправяме догоре, издишваме тук. Вариант 3. Вдишваме ръцете, разперваме ги в страни, издишваме ръцете зад гърба, преплитат пръсти. Вдишваме, издължаваме гръбчето, на издишването навеждаме до долу, докъдето можем и изпъваме ръцете зад гърба, зад главата, докъдето могат. Основата трябва да е стабилна, стъпалата притиснати и успоредни, бедрата стегнати, коремчето под пъпа, леко присвито. Изпъваме ръцете, като положението на дланите може да е по два начина. Лекия вариант е дланите да са към гърба, по-дълбокия вариант е да обърнем дланите наобратно, нагоре, за едно по-интензивно обтягане в раменете. Пробвайте, задържаме така. 4. Още една дълбока глътка въздух. 5. Дишваме със стегнати крака и корем, изправяме догоре. Издишваме, изходно положение, стъпваме си. Самаститихи. Паршвотан асана. С десен крак стъпка надясно, завъртаме се към задния край на постелката и слагаме ръцете зад гърба в молитвен жест или с хванати лакти. Стъпалата са като триъгълник с извивка. Десен напред, левия отзад на 45. Хълбоците подравнени, с издишване навеждаме с гърди към коляно. Натискаме хубаво стъпалото на предния крак, палец е заземен. Коляното е изправено, но ако хлътва назад има хиперекстензия, може леко да присвиете коляното с една микросгъвка, коляното на предния крак. Хълбоци подравнени, гръбче издължено, лопатки към гръбче, раменете в страни, гледате или палеца на предния крак или нослето. Ще една глътка въздух, след което вдишваме, изправяме догоре, завъртаме се на другата страна, ляв крак напред, десния отзад на 45, хълбоците са подравнени, навеждаме с гърди към коляно. Издължено гръбче, лопатки към гръбче, раменете в страни, зрителен фокус, стабилно дихание. 3. Четири. Вдишваме, изправяме за момент в страни. Издишваме, стъпваме напред, изходно положение. Сега, балансиращи пози. Ляв крак заземен, палецът е притиснат силно към пода. Повдигаме десния крак, или хващаме коляното и го придърпваме нагоре към гърдите, или хващаме палеца на крачето и изпъваме крачето докъдето можем. Може да е присвито, може да е изпънато, но се стремим коляното да е по-нагоре. Коремчето е стегнато, задържаме така. Някой може да влезе в пълния вариант на позата, като ако е повдигнал достатъчно нагоре крачето, със стегнато коремче навежда леко с гърди към коляно. Внимателно. Преди всичко баланса. Коляното да е нагоре, корема да е стегнат. Задържаме така, още една глътка въздух. След което вдишвайки, изправяме гръбначния стълб и издишваме, отваряме крачето в страни. Може да държим коляното или палеца, няма значение. Лека външна ротация на бедрото, кръчето е настрани, коляното е малко по-нагоре, доколкото можем. Ако е нужна, лявата ръка балансира в страни. Ако не, слагаме на левия хълбок. Завъртаме главата наляво, задържаме така. Още една глътка въздух. След което вдишваме кръчето в центъра, издишваме, отпускаме. Десен крак заземен. Левия повдигаме. Повтаряме всичко. Другата страна. Коляното нагоре, без значение дали държим коляно или палец. Задържаме така баланса. 2. 3. 4. Последна глътка въздух. 5. Вдишвайки, изправяме хубаво гръбначния стълб, издишваме крачето страни. Може да е пресвито коляното. Може и да е изпънато, няма значение. Дясна ръка, ако има нужда, помага, ако не е на хълбока, погледа надясно. Задържаме така. 3. 4. 5. Вдишваме крачето напред, издишваме, отпускаме. Добре. Сега, нека да направим едно дърво. Врикшасана. Ляв крак заземен, десния крак слагаме или на лявото бедро, или на левия глезен. Стъпалото трябва да не стъпва на коляното. Или над коляното, или под коляното. Хайде, ръцете може да са пред гърдите, може и горе да са с изпънати ръце, с трицепсите напред, успоредни длани или събрани длани, няма значение. Стабилна стойка, стегнат корем, фокус в една точка пред вас, стабилно дишане. Задържаме така. Три. Четири. Достатъчно. 5. Отпускаме кръчето долу. Повтаряме. Сгъваме ляв крак. Слагаме ляво стъпало на дясно бедро или на десен глезен. Хубаво лявото коляно да е отворено настрани. Корема да е стегнат. Ръцете пред гърдите или горе. Както сте правили на едната страна, искам огледално да го направим и на тази. Фокус в една точка пред нас. Дишаме. Задържаме така. 3. Четири. Достатъчно. 5. Спускаме кръчето. Така. Сега ще направим една последователност от войните. Войн 2, войн 1 и войн 3. Както сме в изходна позиция, стъпваме с десния крак на дясно. Широк разкрач. Отваряме дясното стъпало към задния край на постелката, издишвайки, пресилваме дясното коляно на десния глезен, ръцете разперваме успоредни на пода да са над краката. Поглеждаме ги и след това фокусираме погледа в средния пръст на дясната ръка. Войн 2. Задържаме така 5 дихания. Гледайте коляното на десния крак да сочи второто пръстче на стъпалото. Тенденцията е коляното да влиза навътре. Искам хубаво да отворите напред да си е, да не се изкривява. Ръцете нека да са интензивно протегнати и все едно притискате нещо надолу, да има сила в тях. Отворени гърди в страни, погледа е напред към дясна ръка. Последна глътка въздух, след което войн едно. За него може да пренаместите левия крак, така че да сте стабилни. Може на 45 градуса да въртнете стъпалото, може и по-наляво да стъпите. Идеята е да завъртиме гърдите към десния крак, да завъртиме хубаво хълбуците, да се подравнят един с друг и повдигаме ръцете нагоре. Успоредни или събрани длани. Като ръцете са завъртяни с трицепсите напред. Раменете се едно настрани, навън се отварят. Хубаво протегнати, ръцете може да са леко пред главата и главата да гледа нагоре към дланите, ако са събрани, ако не, гледате нагоре. Ако вратлето ви наболява или не пазите баланс добре, гледате напред. Последна глътка въздух, след което преминаваме към войн 3. Прехвърляме тежестта на предния крак. Ако трябва, с задния крак стъпваме малко по-напред, след което влизаме във войн 3, който е като буквата Т. Навеждаме торса напред с изпънати напред ръце и повдигаме задния крак, изпънат заден крак, изпънат торс ръце, докъдето стигнем. Не е нужно да влезем перфектно в буквата Т, но опитваме се да влезем така, като опорния крак е силно притиснат към пода, коляното е леко присвито. Не дейте да заключвате коляното да е изправено, нека да има микросгъвка в него, на мускулна сила разчитаме, за да балансираме. Стегнат корем, изпънати ръце, изпънат крак. Последна глътка въздух, след което в обратен ред се връщаме, спускаме лявото краче, вдигаме във войн 1, войн 2, за момент се завъртаме настрани в неутрално странично положение и повтаряме трите война към ляв крак. Отваряме ляво стъпало, присвиваме ляво коляно над левия глезен, ръцете са изпънати над краката, гледаме среден пръст на лява ръка. Отворете лявото коляно, така че да сточи второто пръстче на стъпалото. Ръцете интензивно изпънати, се едно притискат надолу, гърдите хубаво отворени в страни, таза също. Задържаме така, последна глътка въздух. След което войн 1, десния крак го пренаместваме на 45 градуса, може и по-надясно, може и по-дълбок, може и по-плитък разкрач, както направите. Ръцете нагоре, трицепсите напред, успоредни или събрани длани. Като гледате хълбуците напред и надолу, а нагоре да издължаваме пояса, гърдите, ръцете, евентуално и главата. Задържаме така. Още 2 глътки въздух. 4. 5. Войн 3. Прехвърляме тежестта на левия крак. Повдигаме десния крак и навеждаме торса напред и надолу с изпънати ръце. Гониме буквата Т, докъдето стигнем. Коляното на опорния крак е леко присвито, микросгъвка. Изправено, но не заключено. Може и малко по-присвито, както можете. Балансирате на един крак, изпъвате единия назад, ръцете, торса напред, гледате където сте стабилни, задържаме така, още една глътка въздух, след което връщаме по обратен ред. Спускаме кръчето, повдигаме във войн 1, войн 2, отваряме гърдите в страни и връщаме отново в изходно положение напред. Сега с виняса ще се спуснем в анжени асана. Дишваме ръцете нагоре, издишваме, навеждаме надолу. Дишваме, издължаваме гръбчето напред, издишваме, стъпваме или скачваме назад. Чатуранга на колене. Не дейте да лягате. Спуснете коленете на пода, микросгъвка в лактите или до 90 градуса максимум, като лактите се сгъват навътре към тялото, а не навън. Избутвате нагоре като лицева опора, издължавате хубаво, отваряте гърдите, поглед нагоре. Издишваме гледащо надолу куче. Сега, вдишваме десния крак, повдигаме нагоре, изпъваме го и на издишването стъпваме до дясната ръка. Ако не можете така да стъпите, спуснете коленете и се стъпете след това с десен крак до дясна ръка. Гледаме дясното коляно да е между петата и пръстите на десния крак, а лявото коляно да е изнесено максимално назад, максимално, максимално назад. Хълбуците напред и надолу и оттам издължаваме нагоре пак пояса, гърдите, ръцете повдигаме нагоре с трицепсите напред. Хубаво! Може с успоредни, може с събрани длани, няма значение. Изпъваме така, гледате или нагоре, или напред, задържаме. Три. Дълбоко дихание. 4. Пет. Паривритта анжаньясана. Ляв лакет на дясно коляно. Дясна длан натиска лява. Отваряте гърдите в страни. Странична извивка. Ако можете по-дълбокия вариант, слагате лявата мишница отстрани на лявото коляно и спускате лявата ръка надолу към пода, а дясната нагоре. Както направите, няма значение. Задържаме така, със странична извивка, докъдето можем. 3. Четири. Пет. Отвиваме, вдишваме десен крак назад. Коленете на пода, чатуранга с колене на пода. Сгъваме лактите максимум до 90 градуса. Може съвсем лекичко да ги сгънете, стегнат корем, таза да не пада надолу. Избутваме нагоре, отваряме гърдите, огъваме лекичко назад. Издишваме гледащо надолу куче, изпъваме гърба. Сега ляв крак, вдишваме нагоре. Издишваме, стъпваме до лява ръка. Или спускате коленете и стъпвате до лява ръка. Ляво коляно между петата и пръстите на стъпалото, дясно коляно максимално назад, хълбуците напред и надолу и издължаваме пояса, гърдите, ръцете, евентуално главата. Задържаме така. Дълбоко дихание. 2. Три. Четири. Достатъчно. Пет. Десен лакет отстрани на ляво коляно. Длан към длан притискаме, отваряме гърди в страни. Който може, в дълбочина слага дясната мишница отстрани на лявото коляно. Спуска ръката надолу към пода, другата нагоре. Няма значение как сте. Задържаме така. Две. Дълбоко дишане. Три. Четири. Достатъчно. Пет. Отвиваме. Вдишваме кръчето назад. Хайде пак. Чатуранга на колене. Сгъваме леко лактите. Може съвсем микросгъвка да е, но се стегнат корем, без да опускате таза надолу. Избутваме нагоре като лицева опора. Отваряме гърди. Огъваме лекичко назад. Издишваме гледащо надолу куче. Спускаме коленете на пода. Сега. Лоласана. Десен глезен слагаме над ляв. Дланите слагаме отстрани на коленете. Ако някой го болят китките, може и на юмруци, но така, че се едно дланите да са завъртяни към краката. Ако сте на юмруци. Все едно сте хванали успоредка. Няма значение. Ако сте на длани, натискате силно дланите, възглавничките и пръстите. Повдигаме коленете. Изправяме лактите, повдигаме коленете, стягаме корема. Повдигаме коленете към гърдите. Може на пръстите на едното краче да сме. Ако можем, повдигаме стъпалата. Ако не, просто правим напън. Все едно лекичко да, леко да повдигнем. Тласък нагоре. Един, два, три. Пробваме. След което отпускаме. Изтръскваме китките. Обръщаме китките дори наобратно. И слагаме ляв глезен върху десен. Повтаряме пак. По същия начин слагаме ръцете отстрани на коленете. Притискаме силно пода. Повдигаме коленете. Коленете към гърдите. Прехвърляме тежеста върху ръцете доколкото можем. Отзаре може да сме с едното окръче на пода, но се пробваме с тласъци евентуално да повдигнем краката във въздуха, ако можем дори да задържим. След което отпускате и стръсквате китките, обръщате ги достатъчно. Парипурна навасана. Сядаме с краката напред. Първа, втора или трета фаза на лодката. Каквото направите, вдишвайки, повдигаме коленете, повдигаме стъпалата на нивото на коленете, може да държим коленете, може и да ги пуснем изпълвайки ръце напред. Може дори в пълен вариант да изправиме и коленете. Идеята е гърдите да са нагоре, коленете да са нагоре, корема да е стегнат, тялото да е стабилно, дишането да е стабилно, да не спира диханието. Последна глътка въздух. На следващото издишване отпускаме краката, десен крак слагаме пред ляв, кръстосваме ги. Толасана, слагаме ръцете отстрани, дори леко пред хълбуците. Натискаме силно пода, повдигаме седалището и придърпваме коленете към гърдите. Повдигаме едното стъпало, другото, ако можем двете стъпала, повдигаме и задържаме за момент, след което отпускаме, сядаме. Изтръскваме китките, обръщаме ги ако трябва. Втора лодка, повдигаме колената, повдигаме стъпалата, първа, втора или трета фаза, стабилно дихание. Задържаме така. Едно. Важното е дишането да върви. Две. Три. Четири. Последна глътка въздух. Достатъчно. Отпускаме, кръстосваме с ляв крак отпред и правиме повдигане. Повдигате седалището, коленете към гърдите, едното стъпало горе, другото стъпало горе, двете стъпала горе, стегнато коремче, отпускаме. Изтръскваме китки. Добре. Лягаме по корем. Правиме модификацията на скакалец с ръце напред. Спъвате ръцете, легнали сте по корем, повдигаме срещу положни ръка и крак. Дясна ръка, ляв крак, ръката е изпъната с палеца нагоре, с трицепса надолу, кръчето е изпънато. Задържаме така едно. Две. Гърдите също са повдигнати и главата, да не само ръката и крака. На третото издишване отпускаме. Повтаряме сега лява ръка, десен крак. Повдигаме лява ръка, десен крак, също така гърдите, главата. Задържаме. Едно. Две. Достатъчно. Три. Сега повдигаме двете ръце и двата крака. Вдишваме горе. И издишваме долу. Втори път вдишваме, повдигаме крака, ръце, гърди, глава. Издишваме долу. На третото вдишване горе. Издишваме горе. Който не може, спуска. Вдишваме, задържаме си горе, издишваме. Последен път вдишваме. На издишването вече цялостно отпускаме долу. Слагаме ръцете до хълбуците, може да легнем на едната буза. Една-две глътки въздух, почивка, лекичко хълбуците наляво-надясно, да отпуснем кръста. След което влизаме в сфинкс. Слагаме лактите под раменете. Стоиме на предмишници, краката са изпънати назад, пръстите на краката изпънати назад, стягаме бедрата, лека вътрешна ротация в бедрата, опашната кост лекичко издължаваме надолу към пода, да се издължи, да се обезопаси кръщчето. Силно притискаме ръцете надолу към пода и издърпваме гърдите напред. Раменете в страни. Погледа напред в една точка. Задържаме така. Две. Стоиме активни в позата. Колкото лесно да изглежда, краката, ръцете са активни. Издължаване с гърдите напред. Последна глътка въздух. На следващото издишване лягаме пак едната буза, може другата буза сега да е на пода. Ръцете до хълбуците, хълбуците наляво надясно. Така. Сега. Изправяме се до седнало положение. Сядаме с краката напред. Първо ще направим джано ширшасана. Десен крак сгъваме. Сгъваме коляното на десния крак плътно и слагаме дясно стъпало от вътрешната страна на левия крак. Ако някой има проблем с коляното, то няма да го сгъва, може настрани да го остави. Привеждаме с гърди към коляно на ляв крак. Хващаме лявото краче. С дишване издължаваме гръбчето, на издишването влизаме в позата. Докъдето можете, внимателно. Левия крак е активен, бедрото е стегнато. Коремчето е лекичко активно. Фокуса може да е в стъпалото, може да е в нослето. Както ви е удобно. Задържаме така. Три. Четири. Пет. Вдишваме и изправяме. Издишваме, освобождаваме. Десен крак напред. Левия сгъваме от вътрешната страна. Слагаме ляво стъпало на дясно бедро. С гърди към коляно. Навеждаме пак. Хващаме докъдето стигаме десния крак. С вдишване издължаваме. На издишването потъваме в позата. С гърди към коляно. Поглед или към стъпало, или към носле. Задържаме така. Едно. Две. Три. Четири. Последна глътка въздух. Пет. Вдишваме и изправяме. Сега ще направим модификация на Маричи Асана вариант 2. Ще направим две вариации на позата. Няма да правим пълната поза. Първоначално изпънете краката напред в изходно седнало положение. И левия крак сгъваме коляното и слагаме левия глезен над дясното коляно. Подпрете ръцете зад гърба, повдигаме дясното коляно, сгъваме дясното коляно, повдигаме го, така че пищяла да се приближи към гърдите. Левия крак да се приближи към гърдите. С ръцете лекичко може да избутате торса с гърди към подбедрицата на левия крак. Стремиме се, докато сме в това положение, от левия хълбок, от тазобедрената става, хубаво да отвориме бедрото настрани. Да има едно отваряне от хълбока настрани на левия крак. И с ръцете да избутваме торса с гърди към подбедрица и да задържиме така. Хубаво да се обтегне хълбока. Още една глътка въздух. След което отпускаме, изправяме дясното коляно, освобождаваме левия крак, повтаряме на другата страна. Десен крак сгъваме, слагаме десен глезен над лявото коляно, след това повдигаме лявото коляно, сгъваме го, с ръцете отзад се подпираме, приближаваме торса към подбедрицата на десния крак този път и стремежът е от десния хълбок да отвориме хубаво, колкото можем. От тазобедрената става, бедрото да отиде настрани, коляното да отиде на десния крак настрани, а с ръцете да избутваме торса с гърди към подбедрица, към глезен, напред. За да обтегнем пружината в десния хълбок. Задържаме си така. Две. Три. Четири. 4, 5. Отпускаме, освобождаваме. Отново с краката напред. Сега ще направим втората модификация на позата. Десен крак. Сгъваме, слагаме го към левия хълбок, може да е малко по-напред. Долу-горе, така на една педя от десния хълбок. Напред. Левия крак, сгъваме го като Джано Ширишасана с коляното настрани и слагаме левия глезен между десния хълбок и дясното стъпало. Сега, торса от вътрешната страна на дясното кръче. Потъваме от дясното коляно надолу. С дясната ръка обгръщаме десния крак и хващаме лявата ръка зад гърба. Това е другата модификация на позата. С вдишване издължаваме, с издишване привеждаме надолу към пода. Пълният вариант на позата е когато сложим левия крак в полулотос. В случая е сложен на пода, като за Джано Ширишасана и малко ни е по-леко. Иначе остава много тежко за коляното. Така е добре. Задържаме. 3. Дълбоко дихание. 4. Последна глътка въздух. 5. Вдишваме, освобождаваме, изправяме. Повтаряме на другата страна. Сега левия крак сгъваме. Лявото стъпало го слагаме така на няколко пръста пред седалището. Десния крак сгъваме с коляно настрани и с глезен между седалището и стъпалото. Торса влиза от вътрешната страна на лявото кръче, обгръща левия крак и зад гърба хващаме ръцете. С вдишване издължаваме, с издишване потъваме надолу към пода, докъдето можем. Задържаме така. 1, 2, 3, 4, достатъчно, 5, вдишваме, изправяме, освобождаваме. Сега ще направим Маричиасана вариант 3 със странична извивка. Краката са изпънати напред, изходно седнало положение. Десен крак сгъваме към десния хълбок. Завъртаме се надясно, може да прегърнем крачето с лява ръка, а дясната да я сложим отзад за подпора. По-дълбокия вариант е да глътнем коремчето, да залегнем на дясното бедро и да обгърнем десния крак. И да хванем дясната ръка евентуално отзад. Ако не може да я хванем, просто обгръщаме крачето от външната страна и ползваме дясната ръка за подпора, като издължаваме гръбначния стълб нагоре, отваряме гърдиите в страни, разширяваме раменете и завъртаме главата назад, без да вирим брадичката нагоре или надолу. Неутрално положение в страни, с поглед назад, като поддържаме левия крак активен с пръсти нагоре към тавана, коляното нагоре към тавана, задържаме така. Важното е изправени и след това хубаво извит гръбнак. Последна глътка въздух. На следващото издишване отвиваме, повтаряме на другата страна. Сега десния крак е изпънат, левия го сгъваме. Може да го прегърнем, да се завъртиме наляво, да го прегърнем, да влезем по-дълбоко, да залегнем над бедрото, да изнесеме ръката от външната страна на десния, на левия крак. Гърди в страни, раменете разширени, погледа назад. 2. Дълбоко дишане. 3. Последна глътка въздух. На следващото издишване отвиваме. Така. Сега ще пробваме да направим позата на костенурката, докъдето можем. Курма асана. Разтваряме краката долу-горе между 60-70 градуса. Присиваме коленете лекичко и навеждаме торса напред, да падне така между бедрата, под коленете. Ръцете пъхваме под коленете. Настрани, може и лекичко назад, докъдето можете. Сега, Няма да се напъваме прекалено, ще влезем докъдето тялото ни позволи, като ръцете са с дланите надолу към пода и притискаме силно коленете към ръцете. Навътре краката. С коленете към ръцете, краката към раменете, докъдето можем. Все едно сме нарамили коленете. И за да влезем по-дълбоко, повдигнете хубаво пръстите на краката и изпънете напред. С петите плъзнете напред, докъдето можете, с гърдите надолу към пода, курмаасана, позата на костенурката, внимателно, кой докъдето може, не се пренапълвайте, защото това е много интензивно навеждане напред. Важното е да придърпваме краката към ръцете навътре и да изправим докъдето можем коленете. Без да се контузим, разбира се, да не прекалиме прекалено много с разтягането. Последна глътка въздух. След което, ако сте влезли по-дълбоко, ще излезете много внимателно и технично. Леко присвити колене, завъртаме едната длан нагоре, измъкваме едната ръка, завъртаме другата длан нагоре, измъкваме другата ръка, изправяме. Сега ще направим модифициран вариант на спящата костенурка, супта курмаасана. Като събираме стъпалата едно към друго и ги слагаме пред тялото, така че да са краката да образуват нещо като диамант, като каро, нещо от сорта. И навеждаме напред, пъхваме ръцете отново под краката и може да хванем стъпалата. Отпускаме челото към стъпалата. Това е лекия вариант. Много леко да се отпуснем напред с чело към стъпалата. По-дълбокия вариант е ръцете, както са под коленете, да ги врътнеме така, че да отидат назад, зад гръбчето. Евентуално да се хванат една друга. Става пак се едно като нарамване на коленете. Раменете един вид трябва да дойдат под коленете, докъдето можете. Финалният вариант е с кръстосани крака зад главата и заключени ръце зад гърба. Докъдето можете, до там. Първи, втори, евентуално някой по-гъвкав, може да играе и за пълния вариант. Няколко глътки въздух. След което много леко и технично излизане, особено ако сте завързали ръцете отзад. Внимателно измъквате едната ръка, другата, бавничко изправяме. Батха конасана. Събираме стъпалата и предърпваме петите към седалището. Колкото може. Може да разтвориме с ръце леко стъпалата, като долната част на стъпалата се докосва, горната се разтваря като книжка. Лактите може да притиснат бедрата. Ако стигат, задишване, издължаваме гръбчето. Вариант А е с изправен гръб, навеждаме напред и надолу, докъдето можем. И задържаме така. Едно. Коленете настрани надолу към пода. Две. Три. Четири. Пет. Дишваме и изправяме. Издишваме, освобождаваме. Упавишта конасана. Разтваряме краката на един ъгъл между 90 и 120 градуса. Първоначално може с леко присвити колене. Слагаме ръцете зад гърба, зад седалището. Притискаме силно с ръцете пода, така че да изправиме таза да стане перпендикулярен на пода. Коремчето е стегнато и от тук стягаме бедрата и изправяме коленете. Някои може само до тук да останат. Други може да притиснат още по-силно пода и да пробват да наклонят таза напред и надолу. Евентуално, при навеждането напред, може да хванеме краката отстрани, палците, стъпалата отстрани, кой докъдето стига. Задържаме така. Гледаме коленете и пръстите на краката да сочат нагоре. Две. Четири. Достатъчно. Вдишваме бавничко, изправяме, освобождаваме. Пащимотанасана. Събираме стъпалата отпред, изпънати крака. Ако сте по-стегнати, може и с леко присвити колене. Привеждаме с гърди към колене, хващаме краката докъдето стигнем, без да дърпаме силно с ръце, само лекичко хващаме и стабилизираме. Издължаваме гръбчето. На издишването с гърди към колене потъваме в позата. Кой докъдето може, задържаме така. Пет дихания. Едно. Две. 3. В 4. Дишваме бавно, изправяме, освобождаваме. Сега, лягаме по гръб, ще направиме свещ. Саламба сарвангасана. Ако някой не е разположен, може да пропусне обърнатите пози, може само да си сложи ръцете под седалището и да повдигне краката. Това е най-леката модификация за свеща. Евентуално, може да, ако не можете свещ, може да направите малък мост, сгъвайки коленете, с стъпалата към седалището стъпвате, повдигате таза и задържате така в малък мост. А който може, като повдигне таза, подпира кръста, повдига краката нагоре, полусвещ с леко спуснати крака над главата, пълна свещ, тялото вертикално. Важното е, когато повдигаме, тежестта да не пада на вратлето, а на раменете. Натискаме силно раменете настрани и надолу, главата назад към пода, лактите по-близо един към друг, да не се разтварят настрани, а да влизат навътре към тялото, така че раменете още по-силно да се притиснат към пода и да освободят вратлето. Бедрата са стегнати, коремчето е леко стегнато, фокуса може да е в нослето или в стъпалата. Задържаме така. 4. 5. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Екапада сарвангасана или свещ с един крак. Десния крак спускаме зад главата към пода, докъдето стигне. Левия крак е изпънат нагоре в шпиц. Коленете са изпънати на двата крака, подпирате си кръста, докъдето стигнете с десния крак. Задържаме така едно. Две. Три. Четири. 5. Дишваме крачето горе, издишваме, спускаме другия крак. Едно. Две. Три. Четири. Дишваме крачето горе и на издишването правим халасана. Спускаме двата крака зад главата. Докъдето стигнат. Паднат ли на пода, отпуснете кръста и сложете ръцете с длани надолу към пода. Може и да приплетете пръстите и да ги изпънете. Да изпънете ръцете. Така че раменете да се завъртят още по-силно надолу към пода, главата да е назад, да се освободи вратлето доколкото може. Много внимателно с тези пози, пазете вратлето. Задържаме така. Още три глътки въздух. Четири. Сега ще разгънем, ще излезем от позата, като притискаме силно с ръце пода, може с леко присвити колене, разгъваме по гръбчето, прешлен по прешлен, докъдето можем, лягаме. Ако инерцията ви хване, може лекичко да повдигнете главата и с това да я спуснете на пода. Лягаме си. Сега правиме матсиасана, позата на рибата. Може да я направите с изпънати крака, с кръстосани крака или в лотос. Няма значение. Важна е горната част на тялото, при която седалището е заземено, повдигаме гръбчето, повдигаме гърдите и слагаме горната част на главата върху пода. Получава се една арка в гръбната зона. Ръцете може примерно да хванете бедрата, ако сте в лотос си хващате стъпалата, лактите може да са на пода, Но важното е седалището и горната част на главата да са на пода, а гърдите, гърба да са повдигнати, гърдите да са изпъчени, раменете отворени настрани. Ако някой има проблеми с вратлето, то внимателно може да не си слага главата на пода, просто лека арка в гръбнака да направи с огъване назад. Задържаме така. Три. Четири. Пет. Когато се изправяме, натискаме лактите към пода, вдишваме, леко повдигаме главата, лягаме. Изпънете краката, вратлето лекичко наляво-надясно един-два пъти. Нека да направим едно леко странично извиване. Завъртаме се надясно, лягаме на дясната страна, сгъваме коленете, нагоре ги сгъваме към гърдите. Всъщност докъдето до нивото на хълбуците или на малко по-нагоре към гърдите. И слагаме дясна ръка върху ляво коляно. Лявата ръка може да я сложим с длан към таза, така че да нивелираме таза, да бъде перпендикулярен на пода. Или ако нямате проблеми с кръста, може да изпънете лявата ръка в страни с длан нагоре. Гърдите са нагоре. Лека странична извивка. Поемете си няколко глътки въздух тук. След което отвиваме, завъртаме се на лявата страна, лягаме наляво, сгъваме коленете, повдигаме ги малко по-нагоре или на нивото на хълбуците, или нагоре към гърдите. И слагаме лявата ръка върху дясното коляно. Отваряме гърдите нагоре, дясната ръка или с длан към таза, или изпъната настрани с длан нагоре. Задържаме си така. Лека, приятна странична извивка. Дълбоко дишане. Достатъчно. Избутваме се до седнало положение. Сядаме с кръстосани крака. Навеждаме напред. Изпъваме ръцете напред. Навеждаме, отпускаме челото надолу към пода. Задържаме така. Може и да си сложите лактите и да си подпрете челото с длани. А може и да изпънете ръцете напред и с челото надолу към пода. Задържаме така. Две. Дълбоко дишане, отпускане в позата. Три. Четири. Пет. Дишвайки, бавно се изправяме. Кръстосаме краката с другия крак отпред. След което по същия начин, издишвайки, навеждаме напред и надолу, отпускаме се. Или с изпънати ръце напред, или с подпряни лакти, чело върху дланите, както направите, задържаме така. Две. Три. Четири. Достатъчно. Пет. Вдишвайки, бавно се изправяме. Подготвяме се за релаксация. Шавасана. Легнете по гръб. Лекичко разтворени стъпала. Ръцете отстрани до тялото с длани нагоре. Наместете хубаво вратлето, кръстчето. Поемете си една-две дълбоки глътки въздух. Въздишка, прозявка. Затваряме очи. Осъзнаваме новото положение на тялото, чувствайки го. Усещаме допира с пода, разпределението на тежестта, навсякъде където има контакт, по краката, ръцете, гръбчето, главата. Насочваме вниманието към дишането, като вече го оставяме да бъде напълно свободно, естествено, както ни идва отвътре. Усещаме диханието. Чувстваме постоянното разширяване и свиване. Разширяване, изпълване, освобождаване, отпускане. Вдишваме доколкото ни е приятно, а по време на издишването съзнателно отпускаме тялото. Отпускаме така, все едно лягаме на най-удобното легло и се разплуваме в него. Да усетим едно омекване. Мускулите омекват, разтапят се, разливат се по пода. Нека всяко издишване е освобождаващо. Отпускаме, освобождаваме. Мислено ще обходиме тялото, минавайки през отделни зони, отпускайки на всяко издишване. Започваме от пръстите на краката. Издишвайки, отпускаме всички мускулчета, всички кости. Омекват. Отдолу стъпалата. Възглавничките, сводовете, петите отпускаме така, че да омекнат. От горната страна по същия начин. От пръстите към глезена отпускаме кожата, малките мускулчета вътре, връзки, костици, каквото има, отпускаме. Освобождаваме двете стъпала от глезените. Освобождаваме ги. Продължаваме нагоре с пръстците. Издишвайки, отпускаме мускулите да омекнат. Разплуват се. Разтапят се. Пищялите натежават. Коленете, отпускаме, бедрата, отпускаме всички мускули от задната страна, отвътре, отвън, отпред, от всякъде мускулите омекват, разтапят се. Хълбуците, седалището, отпускаме мускулите да се разплуят, да се разтопят. Освобождаваме цялостно двата крака. Оставяме ги да потънат, напълно отпуснати. Продължаваме с пръстите на ръцете. Издишвайки, отпускаме всички мускулчета да омекнат, дланите, освобождаваме костите, от китките освобождаваме нагоре, предмишници, мускулите омекват, костите натежават. Лактите, горната част на ръцете, бицепси, трицепси, раменни мускули, Всяка мека тъкан се разтапя. От раменете освобождаваме цялостно двете ръце. Оставаме ги да потънат, напълно отпуснати. Продължаваме с гръбчето, отпускаме мускулите по гърба, кожата, всяка мека тъкан, по целия гръб. Отпускаме. Гръбнака, лопатките, освобождаваме. Отпред отпускаме коремчето, гърдите, освобождаваме ребрата, ключиците, отпускаме вратлето отзад, отпред, мускулите, прешлените, освобождаваме. Челюстите освобождаваме, оставаме да потънат. Лицето отпускаме. Бузите, нослето, очите, челото, кожата по целия скалп, черепа освобождаваме. Цялото тяло отпускаме и освобождаваме. Оставяме го да се разлее, да потъне, да изчезне. Освобождаваме се от тялото. Потапяме се в диханието. Дълбоко, спокойно. Започваме да се възвръщаме, като задълбочаваме диханието. Лека по лека раздвижваме пръстите. По ръцете, по краката, китките, глезените. Лека по лека излизаме от релаксацията, без да бързаме. Може да се протегнете, да изпънете ръце, тяло, да въртнете наляво, надясно, малко по малко, като след ставане от сън. Леко и приятно обтягаме. Може да се завъртиме на една страна, да си поемем една-две глътки въздух. След което избутваме се до седнало положение. Нека седнем в удобна за нас поза. С кръстосани крака, на колене, както ви е удобно, на стол, няма значение. Сядаме. Изправяме гръбчето, освобождаваме раменете. Ръцете може да са в скута, може на коленете, където ви е удобно. Затваряме очи. Осъзнаваме новото положение на тялото. Чувстваме го. Допир с пода. Разпределението на тежеста по краката, по седалището. От по-грубите към по-фините усещания. Допира между отделните части на тялото. По ръцете, по краката, където има контакт. Насочваме вниманието към дишането. Оставяме го да е напълно свободно, както ни идва отвътре. Ние само наблюдаваме дишането, чувстваме го, наблюдаваме там, където го чувстваме най-силно. Може да е в корема, в гърдите, в нослето. Наблюдаваме дишането, чувстваме го, осъзнаваме го. Осъзнаваме кога вдишваме, осъзнаваме кога издишваме. Вдишване, издишване. Когато се усетим, че вниманието ни е забегнало на друго място, различно от дишането, осъзнаваме случващото се. Ако сме се заслушали в нещо, осъзнаваме, дори може на ум да си отбележим, чуване. Ако усещаме нещо различно от дишането, осъзнаваме, може да си отбележим на ум, усещане. А в случай, че сме се замислили за нещо, по същия начин осъзнаваме, че е възникнал мисловен процес, може да отбележим мислене. Приемаме случващото се, каквото и да е то. Оставяме го. Свободно да си се случва. Но ние леко насочваме вниманието си отново към дишането. Наблюдаваме диханието, чувстваме го и осъзнаваме. Вдишването и издишването. Като сега нека се опитаме да проследяваме от началото до края всяко вдишване и всяко издишване. Наблюдаваме, чувстваме и осъзнаваме продължителността. Дали са кратки, дали са дълги. Без да се стремим да ги контролираме. Всяко вдишване, всяко издишване. От началото до края. Кратко, дълго, каквото такова. Наблюдаваме, чувстваме, осъзнаваме. Нека насочим вниманието си към променливата природа, на дишането, наблюдавайки завършъците, края на всяко издишване, края на всяко вдишване, осъзнавайки, че всяко нещо има край. Ако се опитаме да го задържиме, да се вкопчим в него, да вдишаме до безкрай или да издишаме до безкрай, ще усетим напрежение, болка и въпреки това, колкото и да се опитваме и да продължаваме да се вкопчваме, рано или късно, нещото ще свърши. Затова нека се отпуснем в диханието и спокойно наблюдаваме променливата природа на дишането и на всичко като цяло. Издишванията свършват, вдишванията свършват. Наблюдаваме, чувстваме, осъзнаваме промяната. Нека върнем вниманието си към цялостното усещане за тялото. Осъзнавайки случващото се в момента на всяко едно ниво, вътрешно, външно, атмосферата около нас, звуците. Лекичко може да отворим очи. Намасте.